do rock'n'rolla. Korzenie w tradycji, ale też śmiałe spojrzenie w przyszłość. Na swojej drugiej płycie ci dżentelmeni ze stolicy udowadniają, że formuła Power Tria ma dziś jeszcze sens. The Heavy Clouds. Dziś na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie Trójki kilka minut po 20. Streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 kwietnia, minęła godzina 6. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu dotrze do nas mniej szczepionek niż zapowiadali to producenci. Członkowie rządu zapewniają, że nie wpłynie to na realizację narodowego programu. Policja zatrzymała sprawcę piątkowego karambolu na ulicy Strykowej w Łodzi. Polska ambasador we Włoszech, Anna Maria Anders, zaprotestowała przeciwko publikacji w dzienniku La Repubblica. Szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw narodowego programu Michał Dworczyk zapewnił, że ograniczenia dostaw szczepionek nie wpłyną na harmonogram rejestracji. Jak poinformował, w przyszłym tygodniu dotrze do Polski o 1 100 000 dawek preparatów mniej niż zakładano. Michał Dworczyk powiedział podczas konferencji prasowej, że harmonogram zapisów zostaje utrzymany. Mogą się natomiast pojawić zmiany terminów szczepienia dla osób, które już się zarejestrowały. Od poniedziałku rozpoczynamy rejestrację po 2 roczniki dziennie. Terminy po prostu będą nieco mogły być przesunięte, ale z punktu widzenia pacjenta zapisującego się na szczepienie, no będzie to niedostrzegalne. Raczej, tak jak powiedziałem, może to wywołać sytuację, że w niektórych punktach pacjenci zapisani na ten tydzień dostaną informację, że ich szczepienie będzie nieco przesunięte. Przepraszamy za tą niedogodność, no jest ona spowodowana nierzetelnością producentów. Obecny również na konferencji prasowej Michał Kuczmierowski, szef Agencji Rezerw Strategicznych, poinformował, że do części punktów szczepień zamiast preparatów firmy AstraZeneca trafią inne, którymi dysponuje państwo. Naszym priorytetem będą te białe plamy, gdzie szczepienia idą najwolniej i tam Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie przede wszystkim dystrybuować właśnie szczepionki, tak żeby właśnie szczepić przede wszystkim w tych miejscach, gdzie tych szczepień najbardziej potrzeba, gdzie najmniej wyszczepionych jest pacjentów w najstarszym wieku. W poniedziałek zarejestrować się na szczepienie będą mogły osoby urodzone w latach 1974-1975. W następnych dniach rejestracja zostanie otwarta dla kolejnych roczników. Dodatkowo od 28 kwietnia zgłaszać się na szczepienia będą mogły osoby w wieku od 30 do 39 lat, które wcześniej za pośrednictwem internetu wyraziły gotowość zaszczepienia się. Teraz krótko wczorajsze dane epidemiczne. Te potwierdzają spadkowy trend zakażeń w naszym kraju. Potwierdzono ponad 9,5 tysiąca nowych infekcji. Zmarło 513 osób, które miały koronawirusa. We wcześniejszą sobotę było ponad 6 tysięcy więcej zakażeń. Liczba zgonów była wyższa o ponad 100. Najwięcej nowych infekcji odnotowano minionej doby na Śląsku i na Mazowszu. Łódzka policja na polecenie prokuratury zatrzymała 30-latka, który przedwczoraj doprowadził do karambolu. Na ulicy Strykowej w Łodzi zderzyło się 6 samochodów, 2 osoby zostały ranne, jedna z nich trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Konieczna była interwencja pogotowia lotniczego, a droga dojazdowa do autostrady była przez kilka godzin zablokowana. Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania powiedział, że 30-latek był trzeźwy. Badania nie wykazały też, żeby prowadził samochód pod wpływem narkotyków. Wszystko wskazuje na to, że można mówić o niezachowaniu wymaganej ostrożności, a zwłaszcza znacznym przekroczeniu prędkości. Z ustaleń biegłego wynika bowiem, że do czołowego zderzenia z Passatem doszło z prędkością około 95 km na godzinę. Dziś śledczy przesłuchają mężczyznę. Na koniec jeszcze informacja z zagranicy. Ambasador Rzeczpospolitej we Włoszech Anna Maria Anders zaprotestowała przeciwko bardzo negatywnemu obrazowi Polski w reportażu drugiego pod względem wielkości dziennika Włoch lewicowego La Repubblica. We wczorajszym wydaniu opublikowano list ambasador do redakcji, a z jego treścią zapoznał się Piotr Kowalczuk. 18 maja w La Repubblica zamieszczono 3-stronicowy reportaż pod tytułem Czarne serce Polski. Na stronie internetowej towarzyszyła mu wersja filmowa. W reportażu mowa była o zakazie aborcji, rzekomej systematycznej dyskryminacji kobiet, obcokrajowców, sytuacji w mediach i konflikcie z Unią w sprawie wymiaru sprawiedliwości. zarzucono Polsce i Polakom obskurantyzm. Ambasador Anna Maria Anders napisała, że przedstawiony wizerunek Polski jest monokulturą negatywnych informacji. Podkreśliła, że zupełnie inaczej wyrażają się o naszym kraju tysiące Włochów mieszkających, studiujących i pracujących w Polsce. Przypomniała również, że Polska przyjęła w ostatnich latach więcej migrantów niż Niemcy i Włochy razem wzięte. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś niestety w całym kraju trzyma się chłodne, arktyczne powietrze. Wystąpią również przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu, przede wszystkim w rejonach podgórskich, na Suwalszczyźnie i na Mazurach. Przeważnie od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w niedzielny poranek. Zapraszam jak zwykle o tej porze na 2 godziny spotkania. Będzie muzyka, będzie rozmowa, będą wypowiedzi. No cóż, wchodzimy w wiosnę, miejmy nadzieję, że pełną gębą. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu wiosna też w Państwa sercach zawita. Życzę błogosławionego Dnia Pańskiego. No i wypatrujemy maja, ale wypatrujemy także zapewne złagodzenia panujących u nas obostrzeń. Miejmy nadzieję, że to się stanie. Ale zanim to się stanie, chcę Państwu zaprezentować dwie nieco różne części tej audycji. Bohaterem pierwszej będzie ksiądz profesor Józef Tischner, a to z uwagi na przypadające kilka dni temu takie wspomnienie, święto, które warto odnotować, 90. rocznicę urodzin księdza profesora Tischnera. Gdyby żył, miałby 90 lat. Zmarły w roku 2000 ksiądz profesor Tischner, autor wielu książek, między innymi Etyki Solidarności. Dzisiaj jego ustami w pewnym sensie będzie Wojciech Bonowicz, redaktor kolejnej książki wyboru pism księdza profesora Tischnera, która nazywa się 21 tekstów na XXI wiek. Takie zdaniem Bonowicza, który jest autorem też biografii księdza Tischnera, najważniejsze teksty dla jego pisarstwa, dla jego publicystyki, co też Tischner mógłby nam dzisiaj na różne tematy powiedzieć. Tego będziemy słuchać, ale będziemy słuchać także muzyki. No i ta muzyka będzie taka. Dziś czasy takie dziwne są, tacy, co w tobie nie wierzą. Jak łos się gasi, panie, z tobą hańba. Choćby na jedno kolano, jazyci ich takie brzydkie, nieludzkie, bo takie ubabrane. Kozy migwa wnuku malu, kotli się nadzieją. Muzyka. choć zaś zbył okrutnie, to ludzkie grzechy podzieje. Trebunie Tutki, może Państwo rozpoznali, to bardzo charakterystyczny głos i bardzo charakterystyczna góralska muzyka, ponieważ chcę dzisiaj grać na góralską nutę. No skoro mówimy o księdzu Tischnerze, który był przecież przewodniczącym Związku Podhalan, regularnie sprawował prześwięte dla górali, był góralem z Łopusznej, gdzie zresztą znajduje się jego grób, miał swoją bacówkę, no to jakże mógłbym nie grać po góralsku? Trebunie Tutki, wiara, nadzieja i muzyka Michał Kulenty, słowa Anna Gąsienica-Czubernat. Michał Kulenty świętej pamięci podarował mi kiedyś płytę, którą właśnie trzymam przed sobą. Płyta nazywa się Podniesienie. Płyta ma już wiele lat, ale charakteryzuje się tym, że ukazała się z różnymi okładkami. Każda okładka tej płyty jest inna. Włodzimierz Kleszcz jest autorem tej okładki. Na mojej jest z czerpanego papieru uczyniony taki duży, jak gdyby Najświętszy Sakrament, hostia, stylizowana oczywiście z czerwonego papieru, czerpanego z znakiem wyrazistym takiego złoczącego się kłosu zboża. Podniesienie. Trebunie Tutki, Michał Kulenty i z tego właśnie krążka usłyszeliśmy wiara, nadzieja i z tego krążka będą utwory, które Państwo usłyszą w tej godzinie na przemian z wypowiedziami Wojciecha Bonowicza o książce 21 tekstów na XXI wiek, tekstów księdza profesora Tischnera. No a zatem Wojciech Bonowicz po raz pierwszy, a potem Nutko Moja, Krzysztof Trebunia-Tutka, Michał Kulenty, Krzysztof Trebunia-Tutka, słowa. Cała ta książka, to co najważniejsze, jest tak naprawdę owocem pandemii. Siedziałem, czytałem Tischnera, najpierw pisząc jego biografię, wracałem do jego tekstów, a potem napisawszy biografię, jeszcze raz usiadłem nad jego książkami i zacząłem się zastanawiać, co by dzisiaj ludziom się przydało, co powinni usłyszeć, prawda? Tak po kolei przychodziły do mnie te teksty, Kryjówki, Solidarność, Wizja Boga, Nieszczęsny Dar Wolności, prawda? To rozumienie wolności jako czegoś, z czym się wiążą zagrożenia. W pewnym sensie była to praca bardzo trudna, bo coś trzeba wybrać z tej ogromnej spuścizny. Ale z drugiej strony to, że światłem była nasza sytuacja dzisiejsza, ułatwiało sprawę. Ta książka jest takim rodzajem odpowiedzi na to pytanie. Gdzie my jesteśmy? I dokąd z tego punktu, w którym jesteśmy, możemy się udać. Nie przypadkiem klamrą tej książki są teksty, z których jeden poświęcony jest nadziei. Pierwszy otwierający tę książkę, a ostatni poświęcony jest miłości. To jest naprawdę ostatni tekst Tischnera. Ostatni w tym sensie, że ukończony i wysłany do publikacji. Jeszcze ukazał się za jego życia. Jest tam takie zdanie niezwykle przejmujące w kontekście tego, co przeżywał Tischner w tamtym czasie, które dotyczy cierpienia. Nie cierpienie jest ważne, pisze Tischner. Nie ono dźwiga, wręcz przeciwnie, cierpienie zawsze niszczy. Tym, co dźwiga, podnosi i wznosi ku górze, jest miłość. Muszę powiedzieć, że z trudem zawsze powstrzymuję łzy, kiedy czytam to zdanie, ponieważ pamiętam, że pisze je Tischner naprawdę bardzo cierpiący. Ale też Tischner otoczony miłością innych, prawda, rodziny, przyjaciół, no w jakimś stopniu nas wszystkich, którzy jakoś tam staramy się mu pomóc, w tę pomoc się włączyć tak czy inaczej. Myślę, że ten tekścik bardzo króciutki dotyka istoty sprawy. Ostatecznie w pandemii czy nie w pandemii naszym jedynym ratunkiem jest to, że się kochamy po prostu. To znaczy, że jesteśmy skłonni do rozmaitych poświęceń w imię tej miłości. To cierpienie jest ogromnym upokorzeniem. Wiele osób opowiada o tym, jak ciężko przechodzą pandemię. Towarzyszyłem ostatnio takiej rodzinie, w której cała trójka zachorowała na COVID. Niepełnosprawny syn z porażeniem mózgowym. Rodzice w takim lęku, że co się stanie, kiedy ich zabiorą do szpitala, a Grzegorz zostanie sam w domu. W takich momentach jedyne, co nas ratuje i dźwiga ludzi, to jest właśnie solidarność. To, że nagle wokół zaczyna się tworzyć taka siateczka solidarności, prawda? Ktoś przywozi obiady, pracownica MOPS-u zadzwoni i mówi, nie martwcie się, bo się zajmiemy. Przechodzi się wspólnie ten kryzys. Nie zmniejszy to może bólu w sensie takim fizycznym, ale na pewno powoduje, że cała sytuacja nabiera zupełnie innego charakteru. Mówię o tym dlatego, że te teksty Tischnera, choć mogą się wydawać taką refleksją prowadzoną na pewnym piętrze abstrakcji, w gruncie rzeczy dotyczą takich właśnie spraw. Tischner, który pisze o solidarności, o miłości, pisze o swojej rodzinie, pisze o swoich bliskich, pisze o swoich przyjaciołach, pisze o Podhalu, pisze o ludziach, od których doznał dobra i którym też sam dobro ofiarował. I myślę, że to decyduje o sile tych tekstów. Gdyby one wyrastały tylko z myślowej spekulacji, nie? Jest sporo bardzo inteligentnych ludzi, którzy świetnie potrafią wnioskować, syntetyzować, prowadzić te refleksje w nieoczekiwanym niekiedy kierunku. Ale o sile Tischnera decyduje coś jeszcze. Właśnie to zakorzenienie w doświadczeniu, które pozwoliło mu pod koniec życia napisać, że tym, co dźwiga naprawdę w górę, jest miłość. Thank you. Jak już się kiepszycie pożegnać tym światem, gdzie już gaśnie dla mnie słonko pod Piemontem, będę miocie słysząc z powrąka świerkoniu, nad krzyzikiem wiecznej łozą pistym światem, będę miocie słysząc z powrąka świerkoniu. Bardzo często mówi się, że kryzys wartości to jest upadek rozmaitych obyczajów, zwyczajów, upadek moralności. Przedstawia się ten świat w ciemnym świetle, media i tak dalej. Wszystkich świętych się oskarża, świętych i nieświętych, oskarża się o rozmaite grzechy. Ale myślę, że podstawowym problemem, gdy chodzi o wartości, jest dzisiaj problem manipulowania wartościami. Jest na przykład wartość prawdy. Rodzice nas uczą, nie kłam, nie zmyślaj, powiedz prawdę. Zrobiłeś to, czy nie zrobiłeś, przyznaj się. Zobaczymy, co się z tym da zrobić. Nie? A potem obserwujemy świat polityki na przykład, ale nie tylko polityki. I widzimy, że ta wartość prawdy jest relatywizowana. Można skłamać, żeby wygrać wybory. Czasem tak skłamać, żeby nie wyglądało, że to jest kłamstwo, prawda? Tylko coś zasugerować. Można kłamać, żeby chronić siebie przed odpowiedzialnością, można kłamać, żeby chronić kogoś innego przed odpowiedzialnością, nawet kogoś, kto popełnił ciężkie przestępstwo i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że tutaj pojawia się ten najgłębszy kryzys. Głosimy jakąś wartość, ale nie bierzemy za nią odpowiedzialności. Zrzucamy to na innych. Tischner zwraca w swoich tekstach uwagę na to właśnie, że istota sprawy sprowadza się do wyboru wartości. Ja naprawdę muszę daną wartość wybrać, muszę nią zacząć żyć. Nie wystarczy tylko, prawda, ogłaszać, że się jest, nie wiem, ktoś za życiem, ktoś za postępem, ktoś za zmianą, ktoś za równością, ktoś za poprawieniem sytuacji osób niepełnosprawnych. Nie wystarczą takie deklaracje. Trzeba naprawdę wartością się przejąć, wybrać ją po prostu, wybrać w konkretnych sytuacjach. Manipulacja może też polegać na tym, że tam, gdzie jest konflikt różnych wartości, a wiele jest takich sytuacji, mówi się, że tego konfliktu nie ma. Jest jedna wartość, która jest najważniejsza i ją właśnie powinniśmy wybrać. I to też jest źródłem kryzysu, ta manipulacja. Można tego nie mówić wprost, można to jakoś znowu sugerować, no ale wtedy przykrywa się znów prawdę o różnych życiowych sytuacjach, bo już sytuacje życiowe mają to do siebie, te najtrudniejsze z nich, że pojawia się pewien spór wartości, spór między wartościami. Różne wartości rywalizują ze sobą. Tischner pisał o tym jako o momentach dramatycznych, prawda, w życiu człowieka. Czasem świat, jakiś wybór jawi się nam jako czarno-biały. Trzeba zrobić tak albo tak, prawda? Ale często tak nie jest. Nie będzie kryzysu wartości wtedy, kiedy będziemy pokazywali złożoność niektórych sytuacji i mówili ludziom, zobaczcie, taki konflikt wartości tutaj mamy. Musimy zdecydować, co wybierzemy, ale musimy też decydując wiedzieć, cośmy odrzucili albo co usunęliśmy troszkę na plan dalszy. Relacja chrześcijaństwa i świata współczesnego, tak to powiedzmy dosyć nieprecyzyjnie, ale chodzi o świat głównie cywilizacji Zachodu, to jest wielki temat Tischnera. Temat, który właściwie ciągnie się przez całą jego twórczość. I dlatego zresztą tę książkę otwiera tekst, który jest poświęcony tej sprawie. Każde społeczeństwo, tak sobie myślę i ładnie to kiedyś sformułował profesor Tadeusz Sławek, każde społeczeństwo potrzebuje jakiejś wizji nieba. Nie tylko w sensie religijnym, także wizji wspólnoty, wizji czasu, który zmierza ku jakiemuś dobru, ku jakiemuś spełnieniu. I pisze profesor Sławek, że u Tischnera jest taka propozycja, jest pokazanie, że chrześcijaństwo przychodzi na ten świat z pewną koncepcją wolności, z pewną koncepcją ludzkich relacji, wreszcie z pewną koncepcją także nadziei, właśnie takiej nadziei, która się kieruje w przyszłość, takiej nadziei, która mówi nam, że nasze życie nie jest tylko po prostu zwykłym przemijaniem, prawda? Tylko jest czymś więcej. Wyzwala z lęku, uzdalnia do heroizmu, do ofiarności, do bezinteresowności. To jest to, co jest istotą propozycji chrześcijańskiej. No i Tischner zadaje w tym tekście otwierającym książkę zatytułowanym Wiązania nadziei, zadaje pytanie podstawowe, które wszyscy sobie, myślę, zadajemy. Jak to się dzieje, że to chrześcijaństwo z tą piękną wizją wyzwolenia człowieka nie może się jakoś w tym świecie odnaleźć? Albo się odnajduje z trudem, prawda? Świat ma swoje nadzieje, realizuje je dobrze lub źle, czasem prowadzi to do katastrofy, ale bywa i tak, że właśnie dzięki mobilizacji, dzięki odwołaniu się do pewnych wartości świat potrafi wyjść z tych katastrof. Prawda? Świat Zachodu potrafi jednak czegoś się z historii nauczyć. Nie chodzi o to, żeby się dostosowywać, ale chodzi o to, żeby powiązać nadzieję. To jest bardzo ładne sformułowanie Tischnera. Powiązać nadzieję. Pokazać, w którym miejscu nadzieje religijne, nadzieje chrześcijaństwa spotykają się z takimi nadziejami, powiedziałbym, społecznymi, czy politycznymi, czy wizjami ekonomicznymi, czy w ogóle z pewną koncepcją człowieka, która jednak jakoś w tej cywilizacji zachodniej jest zarysowana. I trzeba też powiedzieć, że ona wiele chrześcijaństwu zawdzięcza. To jest, myślę, istota sprawy według Tischnera. Znaczy popatrzeć na świat współczesny. On tu przede wszystkim to adresuje właśnie do swoich braci w kościele, braci i sióstr w kościele. Spojrzeć na świat współczesny jako na miejsce, które nie jest wrogie, a w każdym razie nie jest tylko wrogie. Jest obszarem, na którym dzieje się bardzo wiele dobra i chrześcijaństwo powinno wejść w te miejsca, powiązać, jeszcze raz użyję tego określenia Tischnera, swoje nadzieje z nadziejami świata. Trzeba to bardzo mocno powiedzieć, że Tischner był przeciwnikiem takiej wizji chrześcijaństwa, które ustawia się w kontrze do świata i przede wszystkim musi zamanifestować swój sprzeciw wobec niego. To jest coś, co Tischnerowi było obce. Nazywał to czasem w późniejszych latach religijnością schorowanej wyobraźni, taką religijnością, która żywi się właśnie pewnymi swoimi wyobrażeniami na temat świata. Głównie dostrzega w nim to, co negatywne, pojawia się jakaś plotka, od razu ona urasta do rangi poglądu. I w ten sposób zresztą, to trzeba dodać, tak rzeczywiste niebezpieczeństwa czy rzeczywiste zagrożenia zostają w pewnym sensie przesłonięte przez te iluzoryczne, z którymi się walczy. Czasem Tischner pisał o czymś, co nazywał fenomenem kapliczek. Kapliczki w cudzysłowie, bo kapliczki takie, jakie spotykał na Podhalu, były mu bardzo bliskie i bardzo chętnie odprawiał przy nich mszę, ale pisał w swoich esejach o fenomenie kapliczek, które się tworzą wokół rozmaitych samozwańczych przywódców, prawda, takich, trochę przybierają taki kształt sekty. Wierni się wokół nich gromadzą, żeby celebrować jakąś jedną wizję religijności, prawda, czy jedną wersję chrześcijaństwa, czy czegoś, co im się jako chrześcijaństwo przedstawia. To było dla niego bardzo niepokojące, dlatego że jedna i druga postawa, ta postawa kontry i ta postawa zamknięcia się właśnie w swojej kapliczce czy w swojej kryjówce, no jest sprzeczna z zasadniczą ideą chrześcijaństwa, znaczy z taką ideą uniwersalności, uniwersalizmu. Chrześcijaństwo zawsze powinno pamiętać o tym cały świat, prawda? Cały świat. Cały świat jest miejscem, w którym my działamy. Cały świat jest w pewnym sensie naszym miejscem. Te wszelkie zawężenia niestety prowadzą też do zniekształcenia. To historia bardzo ładnie to pokazuje, historia i dzień dzisiejszy. Więc powiedziałbym, że cała lektura i tej książki, i innych książek Tischnera, to jest trochę odtrutka na takie postrzeganie chrześcijaństwa przede wszystkim jako znaku sprzeciwu. Jest bardzo dużo nieporozumień wokół tej metafory znaku sprzeciwu i Tischner tutaj bardzo dobrze uwrażliwia tych, którzy go czytają, na to, jak właśnie nie zafiksować się w takim w takim myśleniu o świecie przesyconym negatywizmem. Nie jest to wezwanie do jakiegoś naiwnego optymizmu. Powiedziałbym tylko, że jest to właśnie myślenie z wnętrza. Zniknie zaraz banowanie, zatańczajski w kraju. Teraz usłyszeliśmy utwór Raduje się dusza, muzyka Michał Kulenty na motywach tradycyjnych, słowa Anna Gąsienica, Czubernat. A wcześniej Niech serce bije, także Michał Kulenty, Anna Gąsienica, Czubernat i Nutko moja. Krzysztof Trebunia-Tutka, opracowanie Michał Kulenty, słowa Władysław i Krzysztof Trebuniowie. Trebunie-Tutki, Michał Kulenty, multiinstrumentalista. Na tej płycie, proszę Państwa, fortepian, saksofony, instrumenty klawiszowe, smyczki i organy. Jest także producentem tej płyty, Michał Kulenty, świętej pamięci, który podarował mi tę płytę lat temu, no ponad 20. I pomyślałem, że świetnie nadaje się jako ilustracja do wypowiedzi Wojciecha Bonowicza, człowieka, który wybrał 21 tekstów księdza Tischnera na XXI wiek. No to posłuchajmy go jeszcze. Trzeba powiedzieć, że tak jesteśmy skonstruowani, iż lubimy, żeby wszystko się nam zgadzało, prawda? Żeby świat wokół nas był spójny, inni ludzie myśleli mniej więcej tak jak my, a jak nie myślą tak jak my, to żeby się dali przekonać do takiego myślenia i tak dalej, i tak dalej. Lubimy świat potwierdzeń, taki świat, w którym jakby dostajemy nieustannie sygnał, że mamy rację, że zasady, których się trzymamy, to są dobre zasady. Ale taki świat nie istnieje, chyba że jest to świat totalitarny, zbudowany na strachu, gdzie ludzie po prostu nie ujawniają tego, co naprawdę myślą. Świat wolności wygląda w ten sposób, że pojawiają się w nim rozmaite poglądy i też w związku z tym rozmaite konflikty. Najpierw są pola napięć, te pola napięć, jeśli się ich nie rozładowuje, jeśli się nie wypracowuje kompromisów, to one owocują konfliktami, niekiedy nawet przybierającymi formę gwałtowną, gwałtownego wybuchu. Jaką receptę ma tutaj Tischner? No niestety nie ma chyba innej niż ta, którą on podaje. To znaczy społeczeństwo uczy się żyć w świecie wolności, w świecie różnicy zdań, w świecie pluralizmu, dzięki temu, że praktykuje dialog. Nie wolno, pisze Tischner, przywiązywać się do widoku z jednego okna. Musisz patrzeć też na świat oczami innych, nauczyć się tak patrzeć, zainteresować się, co oni takiego widzą, czego ty nie widzisz. Nawet jeśli nie przyjmiesz ich punktu widzenia, to już będziesz lepiej rozumiał, dlaczego oni na przykład nie widzą tego, na co ty patrzysz i co dla ciebie jest ważne. Więc to jest to, co najistotniejsze. Nauczyć ludzi chodzenia od okna do okna, takiej pedagogiki dialogu, prowadzenia debaty, tak, żeby ona zachowywała te reguły szacunku. Ktoś powie, no to są takie bardzo oczywiste rzeczy, ale właśnie one jakoś dziwnie nie są oczywiste, kiedy się przyglądamy i naszemu wychowaniu, i wychowaniu w szkole, i potem mediom, i potem kościołowi. No i już nie mówię życiu parlamentarnemu i tym, co słyszymy od polityków w telewizjach i w radiach. To myślimy sobie, czegoś brakuje, właśnie tego, jakby tak, jakbyśmy się wszyscy trochę zgodzili na to, że pewne reguły, które są regułami właśnie dialogu, można złamać. Polska wspólnota jest dziś rzeczywiście bardzo mocno poraniona, rozdzierana rozmaitymi napięciami, konfliktami, ale można też popatrzeć inaczej. Wydaje się, że rośnie liczba ludzi, którzy są zmęczeni tą sytuacją. W gruncie rzeczy człowiek nie lubi być w permanentnym konflikcie. Są tacy, którzy lubią zarządzać rzeczywistością przez konflikt, prawda? Którzy konfliktem się żywią. Ale większość z nas raczej nie. I myślę, że Tischner w tej naszej dobrej woli widziałby nadzieję i punkt wyjścia do zmiany. No bo co zrobić, żeby odwrócić ten proces rozdzierania wspólnoty? No na przykład możemy zrobić coś takiego, że nie będziemy odżywiać tych rozmaitych radykalizmów. Że będziemy się starali, czy przy urnie wyborczej, czy poprzez to, jakie treści propagujemy w sieci, w mediach, będziemy się starali odsiewać to, co radykalne, to, co językowo przekracza rozmaite granice, których my byśmy nie chcieli przekraczać. Będziemy pilnować języka. Najpierw własnego języka, którym mówimy o innych. Będziemy pilnować na przykład, żeby miejsce pracy nasze nie było miejscem eskalacji konfliktów. To jest ważny fragment etyki solidarności, że wspólnota to jest zawsze wspólnotą ludzi o bardzo różnych przekonaniach, a tym się wspólnota wolności różni od wielu innych wspólnot, że ludzie mogą ujawnić te różnice i że te różnice nie sprawią, że ludzie się pozabijają. I ja w sumie myślę, że w Polakach jest bardzo dużo, wbrew temu, co się o nas mówi, skłonności do takiej zgody. Kiedy stąd zejdziesz, gwiazdo niebieska, gwiazdo niebieska, na swego sejścia, kiedy po rzekach mleko popłynie i miód się na Kiedy pierwszy raz w Tygodniku Powszechnym wiele lat temu przeczytałem tekst Tischnera zatytułowany Nieszczęsny dar wolności, byłem im niezwykle poruszony. Była jesień 1992 roku, bardzo taki gorący okres w polskiej polityce, w polskim życiu społecznym, trwała transformacja. Ja to wszystko obserwowałem z zagranicy, byłem wtedy w Ameryce. Więc wydawałoby się, że z pewnego dystansu. I ten tekst bardzo mocno mnie uderzył. Czym? No przede wszystkim tą główną myślą. Polska wolność dopiero raczkowała. Jeszcze w pamięci wszyscy mieli stan wojenny, prawda? Dopiero 3 lata minęły od czasu, kiedy Solidarność weszła do rządu, a potem utworzyła własny rząd i tak dalej. I nagle w publicystyce, ale i w głosach polityków, duchownych, zaczęły się pojawiać takie oskarżenia, o których pisze Tischner, że oto z wolnością przyszły rozmaite negatywne zjawiska, tak jakby tych zjawisk wcześniej nie było. Były tylko, no po pierwsze, wszystko było poddane pewnej kontroli władzy i one przechodziły, że tak powiem, do tak zwanego drugiego obiegu społecznego. A po drugie, jakby nie dostrzegano tej zasadniczej zmiany, jaka się dokonała. Znaczy tego, że człowiek rzeczywiście w nowej sytuacji, no bardzo trudnej, ale jednak pozbawiony został pewnych ciężarów czy pewnych granic, które wcześniej jego wolność ograniczały. To Tischnera szalenie poruszyło, ten negatywny obraz wolności. I myślę, że to ostrzeżenie jest ciągle aktualne. To znaczy, że ta groźba, że w którymś momencie zaczniemy uciekać przed wolnością, ona się ciągle czai. Często się mówi, że populizmy współczesne, rozmaite w polityce, bazują trochę na tym takim lęku przed wolnością. I tutaj Tischner pokazuje coś zupełnie innego. Znaczy taki świat, w którym wolność jest jednak wartością bardzo wysoką. Nie jest najwyższą, ale jest wartością, która umożliwia realizowanie innych, także tych jeszcze wyższych wartości. Historia XX wieku dostarcza nam dostatecznie dużo przykładów, do czego może doprowadzić taka ucieczka od wolności, czy takie przedstawianie sobie wolności jako stanu negatywnego, stanu, którym przychodzą wyłącznie zagrożenia. I apel Tischnera jest dość dramatyczny, prawdę mówiąc, ale właśnie może przez to jeszcze bardziej w naszym kontekście mocno brzmi. Serca przy Trebonietutki, miłowanie, muzyka, Michał Kulenty, słowa Włodzimierz Kleszcz z płyty Podniesienie. A wcześniej jeszcze jeden utwór, Kiedyż to wzejdziesz, gwiazdo niebieska. Edward Pałasz, muzyka i słowa Ernest Bryl. Wspaniała para, prawda? Rzadko występująca, autor muzyki i słów. Ernest Bryl, wszystkiego najlepszego, żyjący poeta, wspaniały, już bardzo leciwy. Trebunie Tutki, płyta Podniesienie. Słuchaliśmy jej do wypowiedzi Wojciecha Bonowicza o książce 21 tekstów na XXI wiek księdza profesora Józefa Tischnera. Kilkanaście dni temu minęło 90 lat od dnia jego urodzin. Zapraszam Państwa po godzinie 7:00. Tam będzie spotkanie z wokalistką, będzie płyta, będzie konkurs i płyty do wygrania. A teraz jeszcze na koniec, przynajmniej we fragmencie Trybunie Tutki i Podniesienie, to będzie fragment utworu Wierzę. Autopromocja. Dzień dobry. Proszę osobę, którą widzę, żeby się odezwała. Jestem. Świetnie, jest jedna pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani ma na imię? Maria. Dzień dobry, pani Maria. Dzień dobry. Kwietniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Artur Grabowski. W nocy lepiej widać głosy. Reżyseria Tomasz Mann. Nocne radio. Słuchacze na czacie. Oraz Rok. Po tym twoim wyskoku wzrasta nam 1000 na minutę. No widzisz, oni uwielbiają takie rzeczy. Jakie rzeczy? Jacy oni? W roli głównej dziennikarza po raz pierwszy na naszej scenie Marcin Czarnik. Wiem, że czekacie. Jest nas już ponad 2 miliony. Liczba słuchaczy rośnie w lawinowym tempie. To niesamowite. Zapraszamy. Dzisiaj o nowej porze po 19:00. Autopromocja.